राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2058 4 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदा तुजम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रेयुपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवांकर सुचारुमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु महर्षि विभूषित करवनीरुदाभात पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो क्या कहें पूछो कोई बात परमात्मा है ही उस लाश जीवात्मा है ही तो जीवात्मा परमात्मा का अंश है तो ये चेतन हुआ और ये शरीर और संसार ये सब जड़ हुआ जड़ और चेतन का दोनों का अलग अलग विभाग है जड़ अपने काम का चीज नहीं है ये मुक्ति करने वाला नहीं है ये सब बिकर तो विकार उठा है विकार ये सब सेवा के लिए शरीर और शरीर से होने वाली क्रियाएं ऐसे क्या संसार की सेवा होती अपने काम के नहीं है अपने काम का भगवान है और कोई चीज अपनी नहीं है और अपने लिए नहीं है अपने नहीं है अपने नहीं अपने लिए भी नहीं है ये संसार के लिए है संसार की चीज संसार के लिए संसार की चीज संसार के लिए दे दी और अपने परमात्मा के हैं अपने आप को परमात्मा दे दिया कम मानेगा बस सब कम मानेगा बड़ा सुनोगे सुनोगे शरीर को जो अपना माना है ये गलती हुई है ये बात एक विशेष समय की है जो मिलता है बिछड़ जाता है मिलता है बिछड़ जाते वो चीज हमारी नहीं होती एक पक्की बात है कि पक्की तो शरीर जितने हैं जो मिले हुए हैं और बिछड़ जाएंगे मिले और बिछड़ जाए मिल रहे बिछड़ जाते मिले बिछड़ जाते मिले बिछड़ जाते वो अपने नहीं होते उनको अपना मान लेना है ये गलती है सभी को जो अपना मान लेता ये गलती है अपना नहीं ये अपना नहीं है अपना मिलता है बिछड़ जाता है वो अपनी नहीं होती ये चीज जैसे परमात्मा है वो अपने है तो पहले से ही अपने है ऐसे बिछड़ते है ही नहीं कभी बिछड़ते नहीं नरकों में जाओ तो भी स्वर्ग में जाओ तो भी कहीं जाओ कुछ तो सही वे बिछुड़ते नहीं तो वे अपने है। शरीर मात्र बिछुड़ता है ये बात एकदम खरी खरी है। जो मिलती है और बिछुड़ जाती है वो चीज हमारी नहीं होती निश्चित पक्की बात है। शरीर मात्र मिलते है बिछुड़ जाते है वस्तु मिलती है बिछुड़ जाती है रुपये आते हैं बिछुड़ जाते है गृह है मकान है जमीन है जाते है मिलते बिछुड़ जाते हैं और मिलते हैं बिछुड़ जाते मिलते हैं बिछुड़ जाते मिलते हैं बिछुड़ जाते वो हमारी चीज नहीं होती ये पक्की बात है। मिलती और बिछुड़ जाती है वो हमारी चीज नहीं होती। हमारी चीज वही है जो से हमारी है और सदा साथ में रहती है कभी बिछुड़ती नहीं वो हमारी चीज है। हमारे परमात्मा है परमात्मा हमारे बिछुड़ते नहीं नरकों में जाओ तो परमात्मा रहेंगे साथ में स्वर्ग में जाओ तो परमात्मा साथ में रहेंगे बैकुंठ में जाओ तो परमात्मा साथ में नरकों में जाओ तो परमात्मा साथ में। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अनुते ईश्वर सबके हृदय में रहते ये वृक्षों के मनुष्यों के पशुओं के सबके हृदय में परमात्मा रहते हैं सबके हृदय में सबको जानने वाले वो परमात्मा हमारे हैं हमारे साथ रहते बताए और हमारा कोई चीज है नहीं और सब मिलते बिछुड़ते मिलते बिछुड़ते मिलते बिछुड़ते प्रकृति की चीज मात्र मिलती और बिछुड़ती है वो चीज हमारी नहीं है। ये एक कसौटी है वो जो मिलती है बिछुड़ जाती वो हमारी नहीं होती ऐसा में मिलती आगे मिलती बिछुड़ जाती उस शरीर को अपना मान लिया ये गलती है ये अपना नहीं है मिलने और बिछुड़ने वाला है अपना नहीं है ये सेवा वास्ते है संसार की सेवा के लिए सामग्री है सभी सेवा के लिए सबकी सेवा बन जाए बस है ही संसार की संसार की सेवा बन जाए अपन है ही नहीं अपन है नहीं एकदम पक्की बात है। ये बात कई बार कही है फिर कहता हूं आप ये सोचो अपनी चीज क्या है आप सब विचार करो छोटे बड़े भाई बहन सब अपनी चीज क्या है शिवाय परमात्मा के कोई भी अपनी चीज नहीं मिलेगी आपको क्या है बताओ खुली बात है आपकी चीज क्या है आपकी चीज आपको मिल जाए बस फिर कुछ नहीं संसार में अपनी चीज नहीं है ये सब बिछड़ने वाली है अपने जाने वाली चीज नहीं है एकदम पक्की बात है सिद्धांत सच्ची बात है। एकदम सच्ची बात अपना केवल परमात्मा है उसके सिवाय कोई नहीं उदाहरण से ईश्वर सजीव अविनाशी ये परमात्मा का है वो परमात्मा हमारे हैं परम पिता परमेश्वर हमारे हैं अब आते पक्की मान लो दूसरे में ये संसार सब है इसके मालिक परमात्मा है पहली बात यह है कि सभी मालिक परमात्मा है। दूसरी बात यह है कि ये परमात्मा मालिक नहीं, ये परमात्मा ही है। सब शरीर है, सब छोटे बड़े ये शरीर सब परमात्मा है, ये परमात्मा ही है। ये दूसरी बात है। पहली बात है सब परमात्मा है, दूसरी बात है परमात्मा ये परमात्मा ही है ऐसे। और तीसरी बात कि परमात्मा है, कुछ हुआ ही नहीं, कोई पैदा ही नहीं हुआ, दूसरी चीज कोई हुई ही नहीं, कोई पैदा हुई ही नहीं, वो एक परमात्मा ही है, एक ही वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव, सब भगवान है, परमात्मा का रूप, साक्षात परमात्मा का रूप, दूसरे रूप में आगे परमात्मा का रूप, तीसरे में दूसरा कोई रूप ही नहीं। तीसरे स्वरूप में परमात्मा ही है, ये बात भी क्यों नहीं, वो है ही परमात्मा, संसार कुछ हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, परमात्मा ही है। क्या बात, परमात्मा है। खूब विचार कर गया, देखे कोई चीज पैदा हुई नहीं, कोई होगा नहीं, हो सकते नहीं, कोई केवल परमात्मा है। ये बात है। अपने आप को ये समझो कि मैं परमात्मा का हूं, सदा से हमारे परमात्मा ही है, सिवाय परमात्मा के कोई चीज हमारी है नहीं, कोई हुई नहीं, कोई होगी नहीं, हमारे परमात्मा है। शरीर है, ये सबके सब शरीर छूटेंगे इसमें संदेह नहीं है। कितने वर्षों में छूटेगा ऐसा पता नहीं है, परंतु ये शरीर छूटेंगे, मिले हैं छूटेंगे, पहले नहीं था फिर नहीं रहेंगे। आधा बनते वर्तमान भी तथा, आदि में अंत में अपना नहीं है, वर्तमान में ऐसे ही है, अपने नहीं है, सब अपने नहीं है। दर्द बड़ा ऊंचा है ये, वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ, एक परमात्मा ही अपना है, और अपनी कोई चीज नहीं है, और अपना कुछ नहीं चाहिए। यह सिद्धांत की बात है, और ये सब परमात्मा है, सेवा के लिए सब ही सब, अपने लिए नहीं है। इनको अपने लिए माना ही गलती है, अपने लिए भगवान है, वो अपने है, वो सदा अपने रहेंगे, सदैव अपने रहेंगे, सदा नित्य निरंतर अपने साथ रहेंगे, वही भूतकाल में भविष्यकाल में सब। इससे सिद्ध क्या हुआ कि शरीर में नहीं हो, संतों की वाणी में आता है शरीर में नहीं हो, ये बात ठीक है। जो मिलती है और बिछुड़ जाती है वो हमारी नहीं होती, ये नियम है, नियम पक्का, मिली है बिछुड़ जाएगी वो हमारी नहीं है, पहले शरीर रहते हैं, शरीर होना पहले था नहीं, माँ के पेट में बड़ा है शरीर, वो हमारा था नहीं, वो सदा साथ में रहेगा नहीं, शरीर किसी का साथ में रहेगा नहीं। एक बात और है, वो ध्यान देने की है, साधक होता है वो शरीर नहीं होता है, परमात्मा की प्राप्ति चाहता है वो शरीर नहीं होता है, शरीर रहते हैं, भाव है भाव, शरीर बड़ा नहीं है, भाव है, अपने शरीर रहते हैं, खास बात है। परमात्मा अपने हैं, वे सदा अपने रहने वाले, बड़ी गलती यही हुई है कि परमात्मा को अपना नहीं मानते हैं। और सत्संग करने वाले अगर परमात्मा को अपना नहीं माने तो क्या सत्संग किया आपने? सत का संग, सत का संग, सत का संग होना चाहिए। सत क्या है? परमात्मा है, वो अपना है। ये शरीर तो सब छूटेगा, सब छूटेगा, सामग्री सब छूटेगी, रुपये पैसे कुटुंब और घर सदा नहीं रहेंगे। आपकी रुचि है कि घर सदा रहेगा, अपने घर में रहेंगे सदा, घर हमारे साथ रहेगा, धन रहेगा, कुटुंब रहेगा, क्या रहेगा बताओ? भगवान एक वो हमारे हमारे साथ रहेंगे, बड़ी विलक्षण बात है, विचित्र बात है। भगवान हमारे साथ रहेंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं। नरकों में जाए तो ही भगवान तो साथ में रहेंगे। हमारी चीज क्या है? हमारी चीज भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाकर सिर मोर मोर मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा भाई ने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, अरे भाई मिल गई मेरा भाई मिल गई, मेरा भाई का शरीर रहा नहीं, हमारा शरीर रहेगा, लोग बोलेंगे तो बोलना नहीं पड़ेगा, भगवान ही मिल गया, केवल भगवान हमारे है, पहले से मान ले, स्वीकार कर ले, भगवान हमारे हैं। आप माने तो भगवान साथ है, नहीं माने तो भगवान साथ है, माने तो आप निहाल हो जाएंगे, नहीं माने तो दुखी हो जाएंगे, घाटा हो जाएगा। बोले भाई मान लो तो भगवान साथ में रहेंगे, भगवान के साथ हम रहेंगे, हमारे साथ भगवान रहेंगे, सिवाय भगवान के और कोई चीज अपनी है नहीं, अपनी होगी नहीं, अपनी हो सकती नहीं, संभव नहीं, अपनी है ही नहीं, भगवान वो अपने हैं, परमात्मा अपने है, कोई अपनी चीज नहीं है, सब भगवान है, सब भगवान ही है। ये बात समझ में आती है नहीं? ध्यान दो सरा, अपने क्या है? अपना चीज का जो मिलती है बिछड़ जाती है, वो तो अपनी चीज होते नहीं, अपनी चीज बिछड़ जाती है, अपने कैसे हुई? तो सही तो अपना है नहीं, शरीर भी अपना नहीं, तो रुपये अपने कैसे हुए, मकान अपने कैसे हुए, कुटुंब अपना कैसे हुआ, भाई संबंधी अपने कैसे हुए, ये सब बिछुड़े हुए, मिलते बिछुड़े, मिलते बिछुड़े, मिलते बिछुड़ जाते, अपना नहीं है। ये बात पक्की एकदम सज्जनो, सच्ची बात है कि मिलने बिछुड़ने वाली है, ए मिलती है भी छूट जाती है, मिलती है भी छूट जाती है, वो चीज हमारी नहीं है, संसार में सिवाय भगवान के और कोई चीज अपनी नहीं है, इस बात को पक्की मान ले, हमारी चीज भगवान है, असली भगवान है चीज, सिवाय भगवान के और कोई अपना चीज है नहीं, अपनी नहीं है, ये मिलती है बिछड़ जाती है वो अपनी नहीं होती, ये शरीर सब छूटेगा, परिवार छूटेगा, रुपये छूटेंगे, घर छूटेंगे, कुटुंब छूटेंगे, अपनी नहीं है, मेरे तो गिरधर को पा दूसरा न कोई, मेरा भाई अकेले वृंदावन चले गई और फिर चली गई द्वारका चली गई अकेले, इसलिए जाती अभी कोई हिस्सा देगा तो तुम चले जाओ अकेले, घबरा जा जाए क्या खाएंगे कहाँ रहेंगे रात में कहाँ रहेंगे मेरे भाई जो हमारे भगवान है भगवान के भरोसे निश्चिंत है फिर भाई मेरे तो गिर उपहार बड़ी सुंदर और भगवान में एकदम निश्चा परमात्मा जी याद कर रहे माता से शांति मिले मेरे भाई ने याद कर रहे तो शांति मिले कोई साथ में नहीं किसी गर्ज नहीं मेरा भाई की तरह ही अपने को छाटने से मेरा भाई ने बात बता दी अपने को सब लोगों को ये बात बता दी कि अपना परमात्मा ही है अपना और कोई अपनी चीज है देखो यहाँ मानते हैं कि मेरे कोई भी साथ रहे नहीं लाखों करोड़ों रुपए हो एक कोड़ी साथ लगे नहीं आए तब लाए नहीं कुछ भी साथ क्या लाए नंग दरंग कपड़ा भी साथ पहने था मेरे तो गए दरंग उपहार दूसरा दृढ़ विचार दृढ़ एकदम पक्का सच्चा सिद्धांत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई ये बात है सच्ची बात है और मेरा क्या है ये सोचो जो आपको मैं हो वो कहो कृपया मेरा है घर मेरा है जमीन मेरी है कुटुंब मेरा है साथ में रहेगा परमात्मा मेरे है वो रहेंगे सुधा परमात्मा हमारे साथ रहेंगे हम परमात्मा के साथ रहेंगे ये ब्रह्मांड इतने है रोम रोम पर रियासी कोटि कोटि ब्रह्मांड है वह मैं एक त्रिजित अपनी नहीं है इतना बड़ा ब्रह्मांड दिखता है इतना आदि दिखते है इतनी चीजें दिखती है अपना कोई नहीं है दृढ़ता से विचार करो अपनी चीज क्या है अपना केवल भगवान है भगवान का अंश है अपने और यह सिवाय अपना कोई नहीं है एकदम पक्की सच्ची सिद्धांत के इतना बड़ा भाई बिना है इतनी बड़ी चीज है अपनी कोई चीज नहीं अपने केवल भगवान है एकदम सच्ची बात है केवल भगवान अपने श्यावर राम चंद्र की जय मोर मुगर मन श्री वाले की जय।